hang riko kare yo wis isun lakoni sak mendi sekedine dunyo nong pikiriko kadung mulo sing tau cukup nafsu ring dodo. Cukup semini.